بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كواني تري موجة mwezi wa Rabiu Thani mwaka wa 1442 katika darsa ya Al-Mandhumatu Al-Lamia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala sharhi al-Allama زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى تلفكيا وبيتي وتاتو نا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله كتك وبيتي وتاتو نواني ameeleza kwa upana sana nafikiri takriban robo au zaidi ya kitabu takriban nusu ya kitabu itakuwa ni katika ubeti wa 3 na 4 peke yake takriban nusu ya kitabu na beti zingine iliyobakia katika sehemu ya kitabu na ni mada ambazo ni muhimu ndio maana akafungua katika kueleza kwa kina qala sheikh al-islam rahimahullah hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu na ukiangalia hapo utakuta kuwa huu beti umegusia katika masuala yanayofungamana na masahaba na sehemu ya pili imegusia yanayofungamana na Ahlul Bait. Na hizi ni mada mbili pana sana katika aqida. Qala rahimahullah hadhihi hiya ula al-masail allati ishtamalat 'alayha al-manzuma. Masala ya kwanza ambayo yametajwa katika haya mashairi hii mandhuma ni haya aliyogusia hapa fi bayani madhhabi wa aqidati ahli sunnati wal jamaati salaf salih wa atba'ihim ila yawm ad-din fi sahabati an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kubainisha madhhab na itikadi ya ahli sunnati wal jamaa as-salaf as-salih na wale waliofuata kwa wema mpaka kiyama hapa yaeleza itikadi yao juu ya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ma'a bayani aqaidil mukhalifina lis-salaf pamoja na kubainisha itikadi za wale waliokhalifu itikadi ya salaf juu ya masahaba karrafidhatil haqidati ala alislam wa ahlihi kama itikadi ya mashia rafidha waliona chuki na uislamu na waislamu والخوارج النواصب الذين نصبوا العداوة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولآل بيته نواصب ambao wamefanya uadui dhidi ya masahaba wa mtume sallam bali dhidi ya ahlul bait watu wa nyumba ya mtume sallallahu alayhi wasallam نواصب ni kama itikadi yao ni mkabala wa rafidha rafidha wakajifanya wao wana ghulu katika kuwapenda Ahlul Bait kupita mipaka na nawasib wakawachukia Ahlul Bait wakawafanyia uadui Ahlul Bait, na wote hawa wako katika makosa. Na njia ya sawa ni ya Ahli Sunnati wal Jamaa katika kila jambo la aqida, kama tutakavyoona hapa biidhnillah. Qala, wa qabla albidh fi bayani hadhihi almas'ala, jazakallahu khairan, la budda min ta'rif as-sahabi. Kabla ya kuanza kuzungumzia mas'ala haya, kuna ulazima mwanzo wa kumjua sahaba nani. Huyu anaitwa sahaba nani? فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. صحابة نكلا أليكتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيوا نمونيكم وامين نمتوم صلى الله عليه وسلم, بمعنى إكيوا أليكوا حاي نمتوم صلى الله عليه وسلم حتى lakini hakumuamini mpaka baada ya kufa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipofariki ndio akaamini. Ataitwa sahaba huyu? La, haitwi sahaba huyu, atakuwa ni tabi'i. Hayu sahaba, pamoja na kuwa amemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam lakini hakumuamini katika uhai wake. Kwa hapa anayekusudiwa ni yule aliyekutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam akamuamini, na kutumia neno laqiya ni bora zaidi kuliko raa. Kwa nini? Kwa sababu sio masahaba wote walikuona, wengine walikuwa ni vipofu, hawakumuona kwa macho Mtume sana, lakini walikutana naye. Kama Abdullah ibn Maktum alikuwa ni kipofu, lakini katika masahaba. Kwa sio kila aliyemuona, kila aliyekutana. Kwa hivyo kipofu pia ingia ndani yake, aliyekutana na mtu. Naini taarifu kama sikukosea ya Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala katika Nukhba, man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam mu'minan bihi, aliyekutana na mtu sallallahu alayhi wasallam akiwa ni mwenye kumwamini. Wa mata ala dhalika, na akafa katika imani. Bimaana wale waliortaddi, kwa mfano katika Banu Hanifa, Abu Bakar al-Siddiq na masahabu Mtume sallam wakawapigia vita, na wale waliokataa kutoa zaka wakartaddi. Hawa pamoja na kuwa wakati wa Mtume sallam walikuwa wakimfuata, alipofariki Mtume sallam wakartaddi, wakifa katika hali ya ridda kama ile, hawa hawahesabiki kuwa ni katika nani? Katika masahabu. Sababu ridda ya haribu amali yote aliyofanya Muislamu, waliyadhu billah. Lakini kwa mfano amertadi kisha akarudi katika Uislamu, bado atabakia kuwa nani? Ni sahaba. Sema walau takhallala dhalika riddatun ala al-asah, hata ikiwa pale katikati pamepita ridda kwa kauli sahih. Huyu ndio sahaba. والأدلة على فضل الصحابة ووجوب محبتهم ومشروعية الترضي عنهم كثيرة جدا من الكتاب والسنة. ندليل زينزويليزا فضل يا مصحابة نأوجيب وقوة بيننا نقوة ترذية مصحابة دليل ذاك نينجي سانا كتك قرآن نسنة. هابا Sheikh Zaid rahimahullah atataja baadhi ya aya zinazoeleza fadhila ya masahaba, kisha atafuatiliza na adilla katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka kumalizia kuzungumzia swala hili. Qala, فمن القرآن الكريم, هابا تانزا كتاجة دليلي كتك القرآن باذية سيزوت, قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, نوالي وليو تنغلية وكوانزا katika muhajirin na ansar na waliowafuata kwa wema, radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ameridhika nao na wao wameridhika naye. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. نامي واندالي بستاني زبتازو ميتو كتياكي ودومهم مديله. ذلك الفوز العظيم. وكوني كفوزو ككبوة. وكوني كفاولو ككبوة. ففي هذه الآية الكريمة دليل على محبة الله تعالى للصحابة الكرام. Katika hii aya tukufu kuna dalili ya kuwapenda Allah subhanahu wa ta'ala masahaba wa tukufu wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wa khususan as-sabiqina minal muhajirina wal ansar. Na haswa haswa wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirin na ansar. Wa annahu qad radhiya anhum wa an a'malihim. Na kuwa Allah amewaridhia masahaba na vitendo vyao ameviridhia, bisababi muazaratihim linabiihi sallallahu alaihi wasallam, wa mimnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuifikisha dini ya Allah, walijitolea kwa mali zao na nafsi zao kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa annahum qad radu anhu bima a'addahu lahum ووعدهم به من النعيم المقيم والجزاء العظيم. نكوا واو مصحابة فيها وممرذية ملواو وكلا ألتواهدي كتك نعمة زتك زدوم استريه زتك زدوم نجزاء كبوة أليوان للي كشو آخرة وواو فيها وممرذية ملواو. سبحان أرحم الراحمين. نغالي رحمة الله. Mwanzo kabisa ametaja radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, sema radhiyallahu anhu. Yani hiyo siwe na shaka nayo kuwa Allah shafani ashawaridhia. Waradhu anhu. Na wao pia wakamridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa malipo makubwa aliyowaandalia. Kwa hii ni ahadi ya Allah. Amewaahidi malipo makubwa na wao wakaridhia kwa yale malipo aliyowaahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili utaliona kama kwa mfano katika bai'atul aqaba. Ansar walivyokuja kumpa bai'a mtume sallam ya nusra atakapokuja Madina na kumlinda kama wanavyolinda familia zao, walimuuliza ya Rasulullah, tukifanya hivyo sisi tutapata nini? Mtume sallam akamwambia nini? Aljanna. Nyinyi mtapata pepo. Mkifanya hivyo mtapata pepo. Na masahaba wakaridhia kwa ahadi hiyo aliyowaahidi mtume wa sallam kuwa Allah atawapatia pepo. Wakaridhika na hilo. Wa idh kana al-amru kadhalika. Kwa hivyo ikiwa jambo ni hivyo kama ilivyotajwa katika hii aya, falwajibu ala al-muslimi an yuhibbahum. Wajibu juu ya Muislamu ni awapende masahaba. Wayaarifa qadrahum alladhi qad bayyanahu Allah fi hadhihi al-ayati al-karimati wa ghayriha min al-ayati allati sataqifu 'alayha qariban insha Allah ta'ala. Na ajue cheo chao kikubwa alichokibainisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya tukufu na nyinginezo katika aya ambazo utakuja kuziona hapa mbele insha Allah. Kwa hivyo utambue na uelewe cheo cha masahaba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhakara Ibn Kathir rahimahullah fi tafsiri hadhi al-ayati qawlahu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kuifasiri hii aya akasema, yukhbiru ta'ala 'an ridahu 'an as-sabiqina min al-muhajirin wal-ansar والتابعين لهم بإحسان ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. الله سبحانه وتعالى katika hii aya atupa habari juu ya kuwaridhia kwake wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar. na wale waliowafuata kwa wema wakawafuata salafu salih. Na hii ni katika dalili za nguvu za wazi juu ya uwajibu wa kufuata manhaj ya salafu salih. Usipowafuata wale muingii katika hii aya walladhina ittaba'uuhum, basi la walladhina ittaba'uuhum biihsan ay biitqan, wakawafuata kwa wema kwa uzuri kabisa. Kwa hivyo asiyefuata njia ya wale wema waliotangulia, basi huyu haingii katika hii aya. Na hapa tunaona uwajibu wa kuwafuata masahaba. So utapata baadhi ya watu, nyinyi hamkubali isipokuwa kitu ambacho kinithubutu kwa Mtume. Na mmoja asema hivi baada ya ile clip tukazungumza hapa kuhusu yule aliyesema kuwa mtu asiyekuja maulidini hampendi Mtume. Haya maneno huwa yazungumzwa mara nyingi na khurafiyun, na haya huwa soko lake hupatikana kwa awamul khurafiyin. Awamul khurafiyin kwa sababu ni watu maskini, hawakusoma, hawajui, wakisikia maneno yale waogopa. Ndio kamaona mtu kama saizi yaweza kuwa nchukua ofu kazini, kutoka maulidi kwenda maulidi, maulidi ya huku, maulidi ya kule, wasikia maulidi ya Lamu yuenda, maulidi ya Mamrui yuenda, maulidi ya Karoleni yuenda, maulidi siyo ya wapi yuenda, si maulidi ya Mtume, maulidi ya siyo wapi yuenda, maulidi ya nani yuenda, maulidi ya fulani yuenda. Kwa nini? Ashaambiwa usipokuja humpendi Mtume, itakuwaje sasa? Na yeye ashaamini kuwa ni kweli, nisipokwenda pale simpendi Mtume sasa. Alafu akili gani atakuwa nayo au fikra gani atakuwa nayo ami kwa mtu ambaye hakubali hii bid'a? Atamchukulia huyu ni adui wa Mtume sana. Na nini maana ya kusema humpendi Mtume? Maana yake wewe nani? Kafiri, si Muislamu. Subhanallah, angalia tanaqud walizo nazo khurafiyun. Huyu ndugu yake asema msiende kwenye madrasa za mawahabi za fundisha watu kukufurisha watu, na huyo hapa asema asiyekuja maulidini hampendi Mtume. Asiyempenda Mtume nani? Kafiri. Kwa nyinyi mshawahukumia hao mnaowasema kuwa ni mawahabi, ingawa si jina lao mawahabi, mwasema mawahabi kuwa makafiri, si Waislamu. Kwa nini? Kwa sababu mwasema hawampendi Mtume, na asiyempenda Mtume nani? Kafiri. Ama ninakosea kufahamu hivyo? Mtu akikwambia wewe humpendi Mtume, maana yake nini? Wajua maana humpendi Mtume? Kumchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam hukumu yake nini? Si kufur katika nawaqidh al-Islam, hili la mtoa mtu katika Uislamu. Tukazungumza hapa kidogo tu, wallahi mmejizuia sana, mmejaribu kujizuia sana katika yale mazungumzo, lakini hawa ahlul bid'ah wastahili ihana zaidi ya ile tu, udhalilifu, kudhalilishwa zaidi ya vile. Mmoja akarudi, nafikiri muuzaji mboga hivi sokoni na nini, wamemchukua ndio wafanya radi. Akaanza kutukana matusi mpaka mama atukana, matusi mpaka ya mama atukana, lakini tushayazoea. Maadamu sisi ndio tutukana, sahali tukana, sema na kichwa kikubwa, na tumbo sijui liko vipi, sijui ana kifua kiko vipi, ana mabega yako hivi, sijui mfupi, sijui mrefu. Ah, mambo ya kawaida tu. Ha, hiyo ina shida. Lakini mkigusa dini, basi hapo itabidi tuzungumze kuwa hapa huyo sema urongo. Sema katika maneno aliyosema kuwa nyinyi kila kitu mtakatumu mfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema. Kila kitu mtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam ansema ndio mfuate tu nyinyi. Ndio hivyo. Hii dini aliyekuja nayo kutoka kwa Allah nani? Ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ni wajibu juu yetu kumfuata. Na wanafunzi wake nani? Masahaba. Wao ndio waliopokea dini kutoka kwa Mtume sallam. Ni wajibu juu yetu kuifahamu hii dini kama walivyofahamu wao wakiwa ni wanafunzi wa nani? Wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa hii aibu iko wapi katika kufuata hivi? Hakuna dosari yoyote. Kama wewe una insafu utajua kuwa hiki haya maneno unayozungumza si sawa, bali huyo anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake ndio yuko sawa. Hii aya iko wazi, walladhina ittaba'uuhum biihsan, hawa ndio radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kwa hivyo hawa waliotangulia wa mwanzo katika Muhajirin na Ansar, Allah atupa habari kuwa amewaridhia na kuwaandalia mabustani ya pepo, watastarehe humo na watakaa milele wadumu humo. قال الشعبي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. الشعبي يكون أكاينك وقول يكوى ولي ولي وتنقل يومانز وكتك مهاجرين أنصار ني ولي ولي يدريكي بيعة الرضوان. بيعة الرضوان ني لبيعة كل حديبية ما صحابة ولكم مواهيد متوم سلم كوى وكتياري كفة كواجيل يكون نصورون wakampa mikono ya bai'a, yajulikana pia kama bai'atu al-maut, bai'a ya mauti, walitoa bai'a ya kufa. Twaweza minayo toa bai'a kuwa mimi ya Rasulullah leo hapa siondoki, tukipigana mpaka nife hapa siondoki. Masahaba wakachukua bai'a, Allah akateremsha laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta shajara, ile bai'a waliohudhuria waliosilimu kabla ya hapo. Ash-Sha'bi yasema hawa ndio wale as-sabiqun al-awwalun. Wa qala Abu Musa al-Ash'ari wa Sa'id ibn al-Musayyib wa Muhammad ibn Sirin wa Hasan wa Qatadah humul ladhina sallu ila al-qiblatayn ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, ni wale walioswali qibla mbili pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani wale ambao walipata wakielekea Baitul Maqdis kisha wakaelekea Makka. Waqala Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi marra Umar ibn al-Khattab bi rajulin yaqra'u hadhihi al-aya was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar. Umar al-Khattab alipita kamsikia kijana kisoma hii aya, bwana mmoja somea. Fa akhadha Umar bi yadihi, Umar akamshika mkono. Fa qala man aqra'aka hadha, nani ankusomesha hii aya? Qala Ubay ibn Ka'ab, ni katika qurra'u sahaba wakubwa wasomi wa Qur'an katika masahaba. Abu al-Mundhir Ubay ibn Ka'ab radiyallahu anhu arda. Faqala la tufariqni hatta adhhaba bika ilayya, kambia usiachana mimi twende mpaka tufike kwa Ubay aliyekufundisha. Falamma ja'ahu, alipokuja kwa Ubay, qala Umar أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ أبي وين دي أوليوم سميشة هويبانا هي آية هي فيلفوي سوما؟ قال نعم سمان ديو. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم نومي سكي أي آية اكتوكم توم صلى الله عليه وسلم كي سوما؟ قال نعم. قال لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. Katika hii aya naona tumenyanyuliwa masahaba na Allah, tukapewa cheo ambacho hakuna atakayekifikia baada yetu. Ngalia Umar, hii aya imeeleza cheo cha masahaba ambacho hakuna atakayeweza kufikia baada yao, cheo chao kikubwa mno. Vile utakavyofanya wewe katika ibada huwezi kufikia daraja ya nani, ya masahaba. Itabakia kuwa sahaba ni sahaba, Allah amemnyanyua daraja yake huwezi kufikia. Fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, huwezi kufikia kiasi alichokitoa sahaba kwa mikono yake miwili au nusu yake, nusu kibaba pia ufikie. Na wewe unatoa mfano wa mlima Uhud dhahabu, ufikii ajira aliyopewa sahaba. قال فقال أبي تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم هو العزيز الحكيم وفي سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم وفي الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم إلى آخر الآية. إذا آية صديقيشة هي آية بمعنى زي فنقوة والذين تبعوهم بإحسان وآخرين منهم لما يلحقوا بهم نوالي أنبوتك وكوجة بعدها نايزي نجيني بيزة زمزة والذين جاءوا من بعدهم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا إلى آخر الآية. ورواه ابن جرير قال وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون من المهاجرين سمى المهاجرون والأنصار الحسن البصري. فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الله سبحانه وتعالى أتبع خبارك كي آيك وأمي ورذية بعدها من ينان ابن كثير ابن كثير عند الأقسام الله أمتبع خباري كوسك ورذية يي ولي ولي تنقلي ومانزك كمهاجرين نأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوالي ولي وفواتك وويمة. فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم أولي واكي أولي واكي يولي أتكي وشكي مصحابا أو أكواتوسي أو أكواتوكي أو أكواتوسي باذياو ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم هصا هصا مبورا كتك مبانا كتك مصحابة بعد يمتوم سلم ألي بورا ألي نفضل زيدي كلكوتي أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنه نمكسدية الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه خليفة وكوانزا بعد يمتوم صلى الله عليه وسلم. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة هيلي بوتي للكوس نصرة طيفو بوفو أوفو لمشيا لوفني ودوي وبوركت كما صحابة ويبغضونهم ووشكي ما صحابة ويصبونهم نقوتوسي ما صحابة عياذا بالله عن ذلك أو من ذلك عياذا بالله من ذلك ها منين ابن كثير سيما أولي واو هوا نواتوسي ما صحابة أولي واو واو الله المستعان. وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة نهين دليلك وأكل زاو زمجيوزوا زمجيوكا هزيكو ساوا وقلوبهم منكوسة ننيو زاو زمجيوكا تشيني يو. فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن وكوابها ونكويمين قرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم ووتوسي واتو أمو الله أمي ورذية. وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه أما أهل السنة وامترذية نكم ومبي راضي زى الله يلي أمي الله أمي مرذية وامتكي راضي يلي أمي الله أمي مرذية. ويسبون من سبه الله ورسوله نهو وتوسي ولي ولي وتوسي ونا الله نمتمواتي. ويوالون من يوالي الله نوابند ولي ونومبند الله ويعادون من يعادي الله نوانوفني ودوي ولي ونومفني ودوي ناني الله سبحانه وتعالى هفن دفواليف وومين وكيكويلي. وهم متبعون لا مبتدعون نوافوات هوازوي كتك ديني الله. ويقتدون ولا يبتدعون نواويق وفواتا هوزوي وفواتا. ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون وسبوي أهل السنة السلفيون ونوفوات سلف الصالح نيوبوت إلى الله سبحانه وتعالى لتكالو فولو ننيواجه والله وأميني وكيكويلي ولي ونوفوات سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم كتك أهل السنة. Kuna faida nyingi sana hapa zimetajwa katika hii aya. Kisha akaenda katika aya inayofuata katika wa min al-adillati aidan ala fadli as-sahaba wa wujubi mahabbatihim wa mashru'iyyati at-taraddi anhum qawlu ta'ala Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u al-kuffar rahama'u bainahum ila akhiri al-aya. Hiyo aya insha Allah Taala kuja kusoma katika kikao kitakachokuja. So pia ameieleza kwa kirefu. Insha Allah tutaisoma katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.